真巧合。 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يوافر قاتل كثير في قوى أبيان وزيما في القاتل غام منافقين دي أغو بيان كي قلات ملاقاتك أي منافق يهودي منافقان يهود أسكي منافقونه جانون إذا فسر سكسه دا منافقين ملاقاتك تسرى الذين آمنوا أو خلق صلاته إيمان وعدا قالوا بأغيي آمنا ملا تصديق وعدا إيمان وعدا بأن محمدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم دا پیغمبر دا وهو المبشر به في كتابنا أو دا أغزات دا جو بشارت کا شعر زیر و مصرف پا کتاب دی ملکیم چه تورات تا مراد دادا جو منافقین مومنان تا تکمی خبری کئی اغی مرادا چه انکم علی الحق تاسو خفل مذبنی تنگ شئی پا حق یئی او تورات کی امدا پیغمبر کم تاسو پیغمبر دا ایمان و پروڑا دا دا اکمل کتاب کی ہم مبشر بھی دا زیر ایرکای شہرم منافقین کی خود رنگی و اذا خلا رجا بعض ملا بعض خلا ترجو کی بعض پتر سے بعض یعنی سمنا منافقین دا حقیقت کی کافر دی دا نور و کافر سرم جغریر گستاخ دی صراحتاً کفر کئی اور اعلان کے بکبر سرا نتکلا دیخ پڑا کے میں روشی قالو اے رعصاهم رعصا دے دی اللذین لم ینافقو یاغو منافقان ندی چاہتا یہی لمن نافقا دے بعد آگے چاہتا غا منافقان دی ترنگی میں نہ ہوتا کہی آتو حدثونہم آیاتا تو خبر کوئی جویتا تخبرونہم بما فتح الله عليكم فغشنا شالا فاوتا سخر لك يشعي بطي اغاب قلاوكي درد خلاصكي نتول تاتا معلومشي شبدي قولكي قم شهيدا نالا فاوتا سمني اغو خبرو فتحكي يعني تاتا تاي اخشاي خير لك اي حرفكم في التوراة تاتا شهر لك فتوراتكي مقصود آدم کہ خدای کم تورا کی خبریں بین کردی دار و اصحاب منافقی رٹی زجر بھی کئیم توبیخی کئیم کہ دو تدا کسی مبینوئی اے عرفکم فی التورات منات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اس دلتا کہ کم تاستا دے بیانو کو رؤساو تاسو تا کم شای اللہ بین کرے تاسو دا خبر کوئی سلی پرا چا انجام بے خدا بولا تفش سبا تاسو اشرمائی تاسو من حجت کہیں کی لیو حاجوکم لیو خاسموکم تاسو من بیدئی مخاسماؤ کی واللام لیستیبت اولام لیفد سرات یعنی مراد علم کہ قیامت کے وہ بھی اللہ پاک دا علماء چې کوم هغه ته د تورات علم و او دا منافقین تاسو خبر غیر کو ورته نو سبا به دا تاسو ته مؤمنان یئ خو تاسو به دلیل او برهان کوئ څرنګه برهان وکړ چې تاسو خو خپله منلې وه خبره چې دا پیغمبر په حقه پیغمبر ده او ملا کتاب کې مبشر به ده او تاسو بیا هم په هغې ایمان نه ده راوړی نو تاسو باندې به اقامت حجت لیکي اوس دا حجت چې کوم رسته مباحث کې ذکر کېږي اصل خبره همدغه ده لهاجركم عند ربكم افلا تعقلون ایا تاسو په دې نه پوهېږئ مراد هغه خلکو یي دا لام دې پاسې صرف ته دې دپاره پاس موشي یو مثال ورکړی ده لکه څرنګه یې له ملکون ینادي کل یوم لدول الموت وابن للخراب الله پاک دې پاره ملکي او آوازونه کوي هره ورځې څرنګه لدول الموت وابن للخراب نو څوک مرګ به خو پیدا کول نه کوي خو دا مرګ دا انجام کې په هغې ولادت مرتب کېږي خیر رب ته مرګ ته کېږي وابن للخراب او جوړ کړئ خرابېدو دپاره نو ځای چې جوړ کړئ خو سکونت ته ګرځوئ چې پکې واوسېږم خرابۍ ته خو نه وي خو خیرت انجام یې خرابۍ ته کېږي له ملکون ینادي کل یوم لدول الموت وابن للخراب اوس سوال دا پیدا کېږي عند ربکم دې معنا دا ده چې الله په کتاب کې دا پیدا او ځنه د عرفکم بینه سره تفصیل کړی ده چې تاسو ته الله پاک بیان کړی ده مطلب یو ده خو چونکې دا مسائل جزئیه دي او مسائل جزئیه کې معرفت مستعملېږي کلیاتو کې علم مستعملېږي نو ځکه دلته عرفه سره یوه خاصه مسله ده جزئی مسله ده هغې کې دکه معرفت ته تفصیل وکړم اوس سوال دا پیدا کېږي چې الله پاک خو علیم بذات صدور ده نو قضی مؤمنان په حجت نه کوي مئی الله ته خو علم ده کنه الله پاک علیم بذات بل ده وایي چې لیحاجوکم لیخاصموکم عند ربکم اوس محاسمه دا کمپنی دې رب ده خو دا مطلب ده چې تاسو په خبر باندې دا محاجات دا مرتب کېږي مقصود دا ده چې یو دا خبره ده چې نفس علم یہ دمنا کہ تاسو باندې اقامت ته حجت سر دا اقامت ته حجت سره تاسو باندې به الزام راشي دا کار وستو دا یای چې وایو کی ما علیکم الحجت فی ترک اتباع ہی مع علمکم بصدقہم تاسو باندې حجت کین کی په تر ته اتباع دې نه وینم کی تا دې علم تاسو په صدق باندې نو تاسو ډېر سوسی الزام به در باندې راشي دا خبره ما کوي نو اصل کې یو خو مخاصمه ده مخاصمې کې خو جګړه ده هغه جګړه چې کوم ده کوم طرته به غلبه کېږي څه به کېږي لیکن چې تاسو یې ورته خپله وایئ نو هغه خپله حقوقي الزام ده حجت به راشي بهرحال دا بیان چې الله پاک وکړو عبارت کې چې دا لقل الذین آمنوا قالوا آمنا دا یا کلام مستنف ده او کلام مستند سره بیان دی قبیخ دی یهودو ده چې دی قبیخ دا لویه قبیخه ده چې سره دی پوهې سره دی علم بیا یوه خبره نه مني نو دا قبیخو بیان ده او یا دا منم چې اصل کې دا مخکې چې کوم تاسو ذکر شو افتطمعون ان یؤمنو تاسو امید ستئ تمه کوئ تو دیو ایمان لري لکم لوجه قول و حاضر اشیو فریق لدینا لکا اغا قد کانا فریق اغا یو حالو دام پا دیر حال کی مضمون کی کم و حال دی دادا چکرا دی تحریفات کئی تخفلو کی تبنو کی اغا تحریفات اغا خلقو چکم تحریفات کئی اغونا تاسو امید ایمان ستئی اونا ایمان بولا خپل دا دیای چې تاسو باندې مو حجت قائم کیم استاسو اخفل کتاب کی اغا صفات خراب کری دی لگا پر انہم بیانوں ننا تاسو اخشی بین کری دی نبی سم کتاب کی گو رہی مغزون مقدم اور کتاب کی پوئی بنوئی تورات کی داؤ سنگو حسن الوجہ جاد الشعر اخل العین ربعتن تسفق کسی کے دیکھو خیستہ مخیدہ لا یوسف اتن جاد الشعر ظلف کی لگ لگ پیچ دینا لگ لگ پیچ ظلف کی اخل العین ترگی توری دی ربعتن متوسط القدر فغيروها وكتبوا مكانها سنگ توال مبلغ صفاء دير جنجا ازرقوا شستر غير مرا ازرق العين سبت الشعر رفتار اخلاص تي نقلبوا تدين اخفل لازي خلق الصالقو جنبية سنجي حفظفاتو عوامو نقرأوا عليهم ما كتبوا فرأيتكم لكلوا تبي أخي بيان قول نخذ بقي تدو خلقنا تصيمان تما قول تدو تحريفات كلي صفاتك دكرا إيمان لي تقول أغا خلدي تخذ بقذبك ممتلادي دا إيمان لدي بما فتح الله عليكم يعني كتابك تكم دي شهدي ويقيم عليكم الحجة أفلا تعقلون أتاس نفعي غي دم فلبسي أنهم يحاجونكم تجيب تاس لك جغري غي إذا حدثتموهم تاس ديتا سي خبر وقيم فتنتهو مراد هذا تاس قوي شيء تبه منع شيء أفلا تعقلون تاس بجي نفعي غي تجيب جغري غي مراد هذا کب بختو جان پوئی کئی دا علم حاصل کئی دشمن تا وسامر کوئی فتن تہو جب بے فتن تہو بیتا سمن اشی فان تن تہو مکہ مرتب دا علین دا کا سکیت کن اوز اللہ پاک دیوے رہ کئی قال تعالی لکا مکہ ما تسلو چکہ جو یائی کنی علا تراخو علیم دا کنن لیکن علا علم سرا چکم علم دا دی بندگانو علم دا خونه دا حاصل کرد تو بندگانو علم سبب کما فیدا بیان شا اغا حجت بو قول دام اولا یا لهم آیتی پدی نفیگیم قول دام انا تلیت اولا یا لهم آیتی نفیگیم ان اللہ یا لهم ما يسرون وما يعلنون ترى ترى لنا فاوشي جديد كون فتاي وما يعلنون وكم شاي تغازى الي ما يقول غرز هذا كي الله فاق اقبل علم محيطات عقيد هارو تقي كذا يأي كان يأي زخو قيقن كنا ما تخو علم ذا من ذالكات دي مذكورنا وغيره نور خبر طول ما تعلم دي نو اللہ پاک سے عالم دا لئی پدی نفیگی فیرعو عن ذالکا منادرا تدی پدی کوشی تدی کفی نفس سکی دان ملکی عن ذالکا دی ارتکاب دی کبیرین دلتا تاستا الاستفقام للتقریر استفقام آدھ پر دی تقریر دا تقریر دا بنان تو مخاطب اغیبن اقرار ہو کی چاہو دا تیس خبر دا چالا تلا علم دا او پتا او پا ظاہر بندے او دے تفیر سرا توبیخ ہم دا رتن ہم دی تو او کم بختو کم ذات چاہی سرا سبا اتاسو پیشی دا او بیا پا غیر عظام مرتب کی دی اغا علم خموخی تا کن نتاسو بیان دا سن خبر کوئی لکا عقیدہ ملائی تو خیر نہ پیگی والواو داخت علیہا للعطف او واو چو دخل دا علیہا پدی بنی دا دی پر دی عطف دا کل کوئی دلتا تاستا چو کم دی امزا کی رغلی دا دیکی دو مذہب دی یو دادا چې اغزاب اغا په مقدر د خیر او بل دادا چې اغزاب اغا په مقدر نه د خیر بلکې مقدمتن او دلته چې کله اغزاب په مقدر د خیر کې جب وہ دائے بردتے تھی اولا یعلمون الا یتعملون اے دے فکر نہ کئی ویعلمون دلتا ورا رکھنا اولا ولا یعلمون دا عذاب مقدر دا خلقا او تا عذاب مقدر سمنا الا یتعملون اے دے فکر نہ کئی لا یتعملون دا دبلے گولا عذاب دا خجی جملے بنے وذا الا يتاملون جملي مني دورست جمله دا معطوقا ولا يعلم فکر نہ کئی او دې نه پېږې په دې باندې لکه څه چته ته په دې نه پېږې فکر نہ کئی خو را ټینګ کنا کبا ته فکر وکئی ځان پوهې کئی ورته کې امزا په خپل ځای کې رااله بل ما دا ودار چې نه اصل دا عبارت څه واو دخل له پامزه باندې بس یې برت و الا یعلم دغری په خپل کتاب کې توجیه بدلې سال کوي و الا یعلم بیا واو پامزه دخلو امزه مقتدی صدرف ده بیا اولا یعلم اولا یعلم اصل کې واو مخ کده واو پامزه دخل لیکن ہم ذات مقتدی سے صدرت تھا یا وعلا یعلمنا اولا یعلمنا دلتا تبجیر لا نغلو اوز دے دخول کی خبرت تکوئی گوری وطن دا ہم ذات الاستفاب للتقیر والواو دا یہ خدا نکتا دا تقوئی آسان خبرت خبرت تب والواو واو الداخلت علیہا دغه دخل ده په جملې باندې د مراد لاندې نوتې کې دا ډول دی الداخلتو علیها دغه دخل ده په دې جملې باندې نو واو چې برای الداخل صفت کو علیها کې ضمیر جملې ته راځي کو او جمله اگر چې ذکر نه لفظ کې لیکن تاسو صدا معلومه ده چې مزمار ما قبل کا چې ضمیر کې کوي یا لفظ نه وي یا معنی نه وي یا حکم نه وي نزلتا حکمان زمین جملی تا دکا چه مخی آئید آغا جملی تا پکا دا و جملہ سکا دا غطر جملہ دا لیکن دینا علاوہ چی بودا دا کتاب سرولا گو دا سے ترجمہ وکی تو واو آغا واو اداخلتو علیہا تا داخل دا پدے استفام بندے دل عطی دے پر جاتا خب نزاد پر اعتباد اصل سرن دائمی توجیه کیم ساسا که دسته او تو و علا یعلمون نواو دخل شو پر استقام بری دیم زم و قدم اصلا دسته درست و جنم او یا دسته او تو آل سفام و لیتکیه والواو وواو کم واو سفت دی حال متعلق بی الداخلت و علیه حاد تداخلنا عدات استقام دا استقام تا زمین دے مانس رجے کا پیتبار دے عداد سرد تدا یو خرد استفادا والواو اواو سبز حالی متعی الداخلت علیہا کن واو تداخلتا حمزہ دے استفام علیہا پدے واو بدے دا پا اولی تجی سرد اولا یارم حمزہ خب مقدر دا خیرہ کنا خلی کہ زائرہ میں پچھا دا پا واو دا خیرہ لیکن مقدر مانا اسی پر زائر کی دا پا واو دا خیرہ فل جائے کے دا ہواو دخلا اگر کے مقدر کے ملا پچا دخلا کا کوئی جملے مقدر ہی بنی کیا تسمعون آیا تا سبا کوئی دنا اور اگا فیل خلو دا نو اگر پچا دخلا ہواو بنی کوئی شکن جڑے تو جی اولا تو جی مسنگی وکان تو واو دا سے واو تدخل دا پتے آمزے بنی پہتباد اصل سر تو واو پامزه تخیلو پامزه مقتدی صدرتا از مقدمه است دلمه توجیه که والواو واو بسه واو چه داخل دا عدات استفهام عليها فدي وابدي وهو خلقك ناسا فلي أسرة أغيرا عدا سيطابير كويسي للعب في داد فرد حتى مراد هذا سأسر كي تعمى سوى جملة مراد مخي بيد منهم ألا يتأملون ولا يعلمون وزلت مخي جملة شوى سرباسي أغي جملة مقدرة بنهم بلا حتى مشكلة مضمون خبارة المغادر والبلد كلمت كلام ده أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون بجا جنا ما يشير ومنهم بعض دينا اليهود اليهودنا بعض أميون أواندي لا يعلمون الكتاب التوراة كقول التوراة بربهم إلا أمانيا مغر فايساتي أو دروغ دي كتاب مراد أجنت کا تورات ہے دا لیکن سچ تعبیر کوئی خدا استثناء من قطع ہے وجہ دا ہے کہ دی کون جائے کہ استثناء من قطع ہے التا لیکن دی ہو جا ظاہر ہے تکا تکم اکذب دی فائشات دی دا دی کتاب جنس نہ خونے دی کنا تورات اخو اکذب نہ دی اخو تول دی اللہ کلام رشتہ خبر دی تلقوها من رؤسائهم دا خواهشات اقذیب دا دی اخستی دی دی اخبرو مستانونا فاتم دوها دا دی اغیبنی اعتمال که تقلید اللهم مما یخترقونه ایسترونه دان نئی کم ایجاد که دروغی جو کردی اغیبنی عوام خوبی گرد بل مغا خبر دین کن لکتوی بیدی یہی بمرا علماء دا خبر ہے کہ انہوں متفقو مقامیان علماء یہی کہ سستر گیا مندا واسطے او یہی کہ دین جڑے مندا سی علی یاد باللہ اوا درو تا غادی اقل علماء جان جو کڑی دی جے عوام تو بین کڑی نوام کو مگے اعتماد و انہم ان نافیا ما هم نبی دی فی جہر نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وإن قاعدة نبوتة نبي سنكي وغيرته ثم يختل يكونه جاءنا تديكم شيء جوهي اختلافنا اختلاف إنهم إلا يظنون سلو قمانكم كي ظنن وقمان قسرم ولا علم لهم ونفت علم ديدي فرق آظن اعتبار فاقيدك آنفتا ظن اجتهادي مسائلك اختلافي مسائلك ظن مفید دا لکا خبر وقت دا زنی دا اوز ازنی اپا مختلف ہوئی مسئلے کے رارے ناغیر برا سفید کوئی چی لیکن عقائدی کی خو یقین پکا دا رسالت مسئلہ شام وحدنیت مسئلہ شام دا خود عقائد ندیم ولا علم لهم نتحر قرا دی اقل دروگو بلی تین دی سننگ نور علماء دانا تحریفات کئی فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم شدة عذاب دا أغو خلد برن تغليك كتاب فلا سنة خلصرا تمنى أي مختلقا أغاجو قيشيدا مخترا من عندهم يكتبون الكتاب بأيديهم خلاصينا كالغاسم كذا سي مختلق دا دا مختلف منا محترن دا یو خل سفتا یو اختلاف چا اغی کی باب دے افتعال دا اغی کی دے متغی والا بنان ہم رسی دے گوئے کی دے دان طرح ندا شای قبول کرے دا دیا اول نخبر جول کی ثم یقولون بیو هادا من عند اللہ دا لجانب دے اللہ ندا خدای دا سے نازل کرے دا ویلو دا خبری کئی لیفترو بیهی سمنن قلیل چیزی واغنی پسرا پیشتے لگی پیشتے لگی دیچانا من الدنیا دی دنیا نا مراد آتا دا خلق تا غود پرا حلقت بیان شو دا کم خلق دی وهم الیهود تغا یهود دی غیرو صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مغیر کرو صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات پہ تورات کی تصویر ذکر شو و آیت الرجم و مغیر کرو آیت رجم دا آیات رجمنی دا عطو علبا پا صفتی کری غیرو صفتا و غیرو آیات رجمن و غیرها نوری دید خبر مغیر کری و کتبوها علا خلاف ما انزل اولی کری و دو خبرو لرد یعنی دا مجموعو لرد و خلاف ما انزل بنی یا با خلاف ما انزل بنی سلاکم نازل کرو اگر خلافی جمعنی آدل کرو نگوری دوی دبرا اللہ پاک دا حرکت بیان کم او دا ویل او ودی هم دا جہنم کی برا گیپوانی حرکت سر هم دا لیکن ویل دس لفظ دا شاگر پر فیل دی اخبر غرس تلی که والا یویل وغیر دا جور کی نا دا یو مزدر دا شاگر پر افعال نگری او چونکہ دا دعا دا یا دعا دا دعا کی کفی کے سراتر لگلی دی شاگر کا نکیرہی ہم ابتدا ہوتی دا رجت رسول لگی دا طول حلقل کے ذنی گی تتبو استقرار سرا تلاس سرا دی طرف کڑے کڑے کڑے دیر و مقوات کے جدی اخوال خیال مطبق تتبو مطبق یا قانون جو کرے قانون ورنہ دیکھ اصل خبر ادا دا کہ کلا قرآن کے حدیث کے کم حدیث جغاد نقل کے عبارت ہی وہ قصائد عرب عربا کے دا دری خبر دری کلمون حجت تھی کتاب اللہ جو خیر کلم پیغمبر کلم دی عرب عربا دیکھی وہ مسئلہ رسی دی عربیت اور جنو خات و قانون اگر کی بربابار اگر سر نہیں ندا بلے چی دی قانون غلط دے کرے خدای سب نے نظر کہے علی یاد ہے چیزا قرآن نہیں کرنے خلاص اگر قرآن اصل لیا کہ قانون اصل لیا قرآن اصل دا عربیت کے قرآن اصل دا حتی چھے دے عربیت تک مقابلہ نہیں شکوئے موجز کلام دا بس تو قرآن کے ویلو نکیرہ وکیرہ مو دا مجھے مکرم ہوتا ہوگی و اصل دا رمضان دے کلام پہ افادی و پہ استفادی تکرہ خبر مفیدی نکیرہ اتا سی بقرتن تکلمت دا رحی کی بسال دی بقرتن تکلمت درس مفید کلام دا تو کہتا ہے تیرا جلن تکلم نو خلق یہ چلے گا پگلی گا نو خسیل کو خبری کئی چا نا خسیل مفید ہے نا تیرا جلن تکلم اور تو ہے چنا بقرتن تکلم حدیث کی بتاث صرفی جیسا ہے پقوابن سورو اگر وہ سرا خبر ہوکے تیرا خود جزمکی تیرے کوری کرا پیدا ہے تو میں خود یوی کوا دیگر ہونے میں تیسے مہمان سری اگر میں خود آس پیدا ہے ہر نوی نہ طرح پر کار خرید نو اصل خبر ادا کہ کم کلام مفیدی کر کے رہی موتا ہوتی بل خبر خط نو دا اصل کے مولا دے نو خاص دے قانون خبر کو چاہو کارو مجھے چھ دعا بھی اگا دعا پہایا کر کے تا تو منصوب بھی متقلیم تا اور تو متقلیم تا منصوب شی یہ شای معرفی تا منصوب شی اگا معرفی جو شی معرفی ہما پنجند زین بیش نکم مضاف و مزمر و ظلام و مبهم است و علم دا معارف نخی که بیان دی بارال کم شای که مضافی معارفیت دا اغا معارفی کنا که ایتا مضافی تخصیص پیدا کهی نو غرده ها چه ویلون دا مبتدام دا کتاس دا گوی دا کفی پی برا تکیب دا موجود دیم بارال دا دید پرا اغا ویدی آنوی سخت وزیر و شیط عذاب و یک کلیر تا خطول بند استدیکن دقا قوضی دا یجزی وقت آل زائده درنگی بلوی بلی شدت عذاب طول پس زبن کیره که دوی کف اللہ سیکیم اوز اللہ باب یاد جاوی خبر تکرار کئی مخی خودوی آئی سلا و کیوا دا سلا دی مبهم بیان صرف کئی تا فویل للذین لی اللذین بیان تکو موصول دا یکتبون الكتاب فوائل لهم دلتا دی اغی مقصدیت بینئی تکا تیلتی وکی کئی فوائل لهم حلقت تا دیلی پر لیلی حلقت تا سوچنا حلقت تا مما قطبت ایدیهم دی اغی شنا ذکر کوي دی اې دې لسنو ګره مخینه خبره کړه فوائل ال يكتبون الكتاب بأيديهم خذلك علت وكيشو علت علت وكيندت نسل جملان مغايرت رالو تكينا رالو او مغايرت حم رالو تسنه تدل كل مهر التقرار دا قرآن كي طول خبره سمرة مقرره اغا ندر لكا تاسعيه تدا شاي زايد دا يقراد يه تفيل دا يه اتناف دا بلغت كي تفيل كي فعلا نئي اتناب کے فائدہ ہی دا اتناب دا سمنا لیکن تطویرنا کے بلا خائرتن دا وغیر اللہم وحلقت دی پر مما یکتبون جا غشنا سدی قصر کئی من الرشا جی رشتتننا یعنی چکم رشتتن آخلی آگے دی پر دا مختی چکم تاسا دا ذکر شو آغاد لاس عمل دا رست پر مابا کے جکم رشوتنا دی آخلی اوا رشوتنا دی خوی او دی دی بدننا جز جز شی او اغا بدننا چی جز جز شی دتا سا حدیث معلومی یا نام لا یرب لحمن نبتا من سخت الا کانت نار اولا بیهی لا یرب لحمن نبتا من سخت نغکتا کی دی وغخا دی حرامنا الا کانت نار اولا بیهی مگر اور آگے سر اولاد اور الیاذ باللہ یہ سائل ہے صرف پیسے خری حرام خری حرام غندی تول گوشت گوشت آساب دیر حرام و نجوم دی دس با وہ بگی دب اللہ پاک اور کے دگو نہ ویر کئی ہاں ہاں ہاں تمادا فصل چول ہو سی مر خوشان ہے دی دب اللہ تعالی نار الحیات نار الحیات و توہے کوئی جو سی باقی کی واچی جب اگے سے بیا دے نہ کہ سٹا جی لگا سر تا صبح جب اگے با جرت حسن الفاسدی تو خدا پر جنت کی خیرن خلق رہ پئی گئی کہ تخیر نہ داو کے سخا کپڑی دی بیٹھے جرت نہ جے بدن سخا پڑے گا جی نہیں کپڑے دا بدن والا پاک صاف حرام ہو نہ اس سے جب نہر کے ولن دی تاسے بقا سافے لو کا سلو سم شرمائے لو کا یہ بائیجن جنر کو بیا وصل نسکت غرز دارت تا اللہ پاک دوئی تا دا عذابون دا لی کری جی مگر سیت عذاب دی بری حمد بس بکن دانت کبا ایسی تولی دوئی دین تاند دائی رشتے دوئی کبا یخ وائی خواہ سرجی